abolim, da, da, da, abolim. Da. Ce faceți? Tot bună dimineața din Salina Pride. De la câți metri adâncime? De la mulți metri. Cred că acum suntem la vreo 120 de metri. 120 de mai metri jos adâncime. Suntem la 16 grade Celsius, deși afară sunt vreo -7. Da, da, ce aer e. Da, sănătate curată. Avem alături de noi ascultătorii Europa FM și parteneri cu ajutorul cărora am ajuns în această dimineață aici. Vom vorbi despre brânza Pride de la Hochland, dar asta doar după știrile Europa FM. Știu că Raluca Hatmanu este nerăbdătoare să intre cu el. Așadar, ne auzim în câteva minute. Europa FM este ora 7. Raluca Hatmanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Raluca! Bună dimineața, bun găsit la știri! Rezultatele finale ale alegerilor parlamentare, PSD va avea 221 de mandate în noul legislativ. Partidul Social Democrat 45,67%, Partidul Național Liberal 20,41%, Uniunea Salvați România 8,92%. Primele decizii ale PSD după alegeri, în viitorul guvern vor intra doar PSD și ALDE. Deocamdată numele premierului este o enigmă. Vom merge foarte cinstit cu o propunere care să poată să fie acceptată și care, din punct de vedere matematic și politic, să nu poată să fie refuzată. Guvernul Cioloș a amânat aplicarea a 20 de măsuri, dar a decis să majoreze pensiile. În anul 2017, valoarea punctului de pensie se majorează cu 5,25%. Ea va fi 917,5 lei. Ascultați știrile Europa FM. PSD a câștigat alegerile, dar nu are majoritate în noul Parlament. Biroul Electoral Central a anunțat rezultatele finale ale scrutinului. Astfel, socialdemocrații au obținut 221 de mandate în noul legislativ, în vreme ce liberalii 99. USR va avea 43 de mandate, UDMR 30 de mandate, ALDE 29, iar PMP 26. Așadar, marele învingător este Partidul Social Democrat. Din această poziție, PSD a început redactarea actelor normative necesare viitorului cabinet pentru a pune în practică proiectele din programul de guvernare, deși formațiunea nu și-a asumat încă o propunere de premier. Seara trecută, liderul PSD, Liviu Dragnea, a prezentat planurile pentru viitorul buget. Am dat dispoziții colegilor mei să redacteze programul de guvernare în forma oficială care va trebui să fie depusă la Parlament și care va fi prezentată de candidatul pe care PSD îl va propune. Tot ceea ce am promis, orice cifră, orice acțiune care a fost prezentată și care a fost prinsă în programul nostru de guvernare, va fi respectată fără niciun fel de ezitare. Până la formarea viitorului guvern, pregătim absolut toate actele normative pentru a nu se pierde nicio zi. Este o perioadă pe care o putem folosi pentru acest lucru și imediat după instalarea noului guvern, acesta trebuie să intre în pâine rapid. Liviu Dragnea a adăugat că dorește să colaboreze cu președintele Klaus Iohannis, dar l-a avertizat pe șeful statului să nu ignore votul democratic și voința cetățenilor. Cât privește candidatul pentru funcția de premier, Liviu Dragnea a declarat că numele va fi anunțat la consultările de la Cotroceni și că va fi o propunere de nerefuzat. PSD-ul nu merge singur în guvern. Vorbim de un guvern din partea PSD și ALDE. În ceea ce privește propunerea pe care PSD-ul o va face președintele Iohannis, această propunere va fi făcută doar la consultări. Eu sunt un om responsabil, nu am de gând să promovez un conflict inutil. Vom merge foarte cinstit cu o propunere care să poată să fie acceptată și care, din punct de vedere matematic și politic, să nu poată să fie refuzată. Sper ca președintele României, încă o dată spun, să respecte regulile sfinte ale democrației și votul popular. Revenind la Parlament, nume sonore de pe scena politică au ratat intrarea în legislativ. Teodor Atanasiu, Sulfina Barbu, ori învățătoarea Cristiana Angel nu au reușit să convingă electoratul. Lucian Popescu are detalii. Poate cel mai cunoscut liberal care a rămas pe din afară este Teodor Atanasiu, considerat unul dintre greii partidului. A candidat pe lista PNL Buzău la Senat, fiind chiar cap de listă. Cu toate astea, nu a reușit să-și reînnoiască mandatul. Nici fostul ministru al pădurilor și apelor în guvernul Ponta, Lucia Varga, nu a intrat în Parlament. Este și cazul fostului prezentator OTV, Tudor Barbu, devenit în 2012 senator PPDD și transferat ulterior la PNL. A rămas în afara Parlamentului Parlamentului și liberala Cristina Pocora, autoarea amendamentului privind dublarea alocațiilor pentru copii. Un alt nume sonor rămas pe din afară este cel al Ancăi Boagiu, ministru al transporturilor în guvernele Iserescu și Boc. Nici Sulfina Barbu, fost ministru al mediului în guvernul Tericianu și apoi ministru al muncii în guvernul Boc, nu a reușit să ajungă în Parlament. Candidat pe listele ALDE, Ovidiu Silaghi, fost ministru al transporturilor în guvernul Ponta, nu a convins electoratul. Nici Daniel Chițoiu, fost ministru al finanțelor în guvernul Ponta. ALDE a ratat alegerea în Camera Deputaților și a lui Ioan Ghișe, a Cristianei Angel și a Lilianei Mincă, toți trei parlamentari traseiști. Ascultați știrile Europa FM. Valoarea salariului minim pe economie va fi stabilită de viitorul guvern. Reunit în ultima ședință cu puteri depline, cabinetul Cioloș a decis să amâne cu o lună majorarea salariului. În același timp, executivul a amânat peste 20 de măsuri care, dacă s-ar fi aplicat de anul viitor, ar fi dus deficitul aproape de 10%. Între altele, orele suplimentare nu vor fi plătite, iar bugetarii nu vor primi tichete de vacanță. Aceste măsuri au fost amânate de toate guvernele în ultimii 6 ani. Ministrul Finanțelor, Anca Dragu. Propunem menținerea aplicării următoarelor măsuri aprobate, cum spuneam, și în anii precedenți. Neacordarea de premii, tichete de masă, tichete cadou, vouchere de vacanță, indemnizații la ieșirea la pensie sau trecerea în rezervă sau retragere. Menținerea la nivelul acordat pentru luna decembrie 2016 a indemnizațiilor de care beneficiază unele categorii de persoane. În caz contrar, aceste indemnizații, de asemenea, s-ar putea diminua. Contribuția la pilonul 2 la pensii, de asemenea, se prorogă. Atenție, toate aceste prorogări se fac pe numai 2 luni. În schimb, pensiile cresc în 2017. Guvernul Cioloș a majorat valoarea punctului de pensie cu peste 5%. Îl ascultăm pe ministrul muncii, Dragoș Pâslaru. În anul 2017, valoarea punctului de pensie se majorează cu 5,25%. Ea va fi 917,5 lei față de valoarea de 871,7 lei și pe această cale eliminăm orice fel de dubii cu privire la intențiile acestui guvern în ceea ce privește sistemul de pensii. Această majorare de 5,25% se aplică și pensiilor reglementate de legea 223, pensiile militare de stat. Deci și pensiile militare de stat vor crește cu același procent de 5,25%. Pe de altă parte, amânările de taxe cerute de Liviu Dragnea nu au fost luate în discuție în ședința de guvern. Este vorba despre reducerea TVA, eliminarea taxei pe stâlp și asupra accizei pe carburanți, care, potrivit codului fiscal, ar fi trebuit să intre în vigoare la 1 ianuarie 2017. Convingerea mea de la bun început, de la preluarea mandatului, a fost aceea că trebuie să oferim predictibilitate fiscală. După cum am tot spus, este foarte important ca fiecare dintre noi, persoană fizică, companie, PFA, să știe ce are de plătit anul următor. Surprize fiscale cred că nu sunt benefice mediului de afaceri și nici cetățenilor. Însă cum a primit liderul PSD această decizie a guvernului Cioloș? În ceea ce privește prorogarea acestor termeni, vreau să vă spun că noi vom acorda tichetele de vacanță la nivelul de 1450 de lei, adică la nivelul salariului minim. Plata orelor suplimentare pentru anumite categorii va fi prinsă de noi în legea salarizării unitare. De asemenea, în ceea ce privește legea care a fost declarată constituțională, prin care se majorează salariile la medici și profesori cu 15%, dacă există vreo prevedere în actele normative adoptate astăzi care împiedică aplicarea legii declarate constituțională, le vom elimina imediat, în prima ședință de guvern. Noi, reducerea TVA-ului o avem în vedere să meargă până la 18%, dar din 2018. Accizele la motorină și benzină, tot din 2018, ca și reducere. Taxa pe stâlp și așa mai departe. Ascultați știrile Europa FM. Astăzi se împlinesc 27 de ani de la izbucnirea primelor proteste de la Timișoara care au dus la sfârșitul regimului comunist în România. Manifestațiile din Timișoara, București, precum și din alte mari orașe au făcut peste 7.000 de victime. Cu această ocazie, Europa FM a realizat un interviu document cu generalul Dan Voinea, magistratul care timp de peste 5 ani a investigat dosarele Revoluției. Generalul Voinea spune că în cei 27 de ani procurorii au constituit peste 40 de dosare. dosare penale, în urma cărora aproximativ 50 de persoane au fost condamnate definitiv. Nu însă și liderii mișcării, spune magistratul, unul dintre ei fiind Ion Iliescu. Dan Voinea a început urmărirea penală împotriva fostului președinte în 2005 pentru infracțiuni împotriva umanității, însă imediat după acest moment, procurorul a rămas fără acest dosar. Când discutăm despre aceste crime de la Revoluție sau de la Mineriada, aici vorbim de criminal de sistem. Deci nu e vorba de criminal de drept comun. Aici, deci Ion Iliescu a fost un criminal de sistem? De sistem, pentru că era un sistem de putere unde cei care decid sunt generali, sunt miniștri, sunt altă categorie de persoane. Iar victimele lor, toate victimele de la Revoluție și de la Mineriadă sunt victime căzute sub puterea adversarului politic. De asta vin la infracțiuni contra umanității. Deci de asta este vorba să de nu furt se prescrie aceste fapte. Sigur. Spuneți-mi, că da. Cum a reacționat Ion Iliescu când i-ați pus în fața aceste acuzații? Păi atunci a avut o stare de rău. A doua zi m-a reclamat la procurorul general. În interviul acordat Europa FM, generalul Dan Voinea dezvăluie și fapte nespuse până acum, dar care, spune magistratul, sunt probe în dosarul Revoluției de la București, redeschis recent de parchetul general. Este vorba despre mărturiile unor telefoniste care în decembrie 89 lucrau la Ministerul de Externe și care au declarat că după ziua de 22 decembrie l-au ajutat pe Ion Iliescu să discute la telefon cu oficialii ruși. Și eu zic, stați așa, la telefon la Ministerul de Externe, ce ați făcut acolo? Și doamna care era chiar președinta, parcă Popa, chiar nu mai rețineți, da? Și eu, păi cum, asta nu știți? Păi noi am făcut legătura lui domnul Iliescu cu Moscova. Păi cum? Păi venea de la aparatul, trecea strada și venea la noi și de la noi vorbea. Lucruri neștiute până acum. Deci nu, deci noi știm că s-a vorbit din Comitetul Central. Dar iată că există foarte multe convorbiri făcute din clădina Ministerului Afacerilor Externe. Este un dosar important ăsta. Interviul integral video cu generalul Dan Voinea va fi postat pe site-ul Europa FM și pe paginile noastre de Facebook duminică la ora 11. În Siria, primele autobuze cu civili și răniți au părăsit ieri după amiază cartierele rebele din Alep. Surse oficiale anunță că aproape 1000 de persoane au părăsit estul Alepului. Scena unora dintre cele mai sângeroase lupte purtate pe parcursul războiului civil din Siria. Ciprian Ioana are detalii. Agențiile ONU se pregătesc să primească până la 100.000 de persoane în orașul Idlib, controlat de rebeli. Evacuarea ar fi trebuit să înceapă încă de miercuri, dar armistițiul convenit de părțile implicate în conflict a fost încălcat după nici 24 de ore. Primele convoaie transportă aproximativ 4.000 de civili. Ministerul Apărării din Rusia a transmis că oficialitățile din Damasc garantează siguranța rebelilor care aleg să plece din oraș. The battle for Aleppo was the biggest, bloodiest and possibly most important of the five-year civil war. Bătălia pentru Alep a fost, potrivit BBC, cea mai sângeroasă din toți cei 5 ani de război civil. 10.000 de persoane au fost ucise. Aflat la Bruxelles, la Consiliul European de iarnă, primarul Alepului, Brita Haj Hassan, a fost mult mai explicit. Mai bine de 500.000 de oameni au fost uciși în Siria. Peste 13 milioane au fost siliți să emigreze. 1.200.000 de cetățeni au fost asediați în diverse regiuni ale țării. Rezultatul incapacității ONU de a face ceva, orice, este că 50.000 de civili din Alep nu mai așteaptă altceva decât moartea. Rămân însă și numeroși civili care continuă să înregistreze clipuri video difuzate pe rețelele de socializare sau la televiziunile occidentale. Printre ei se numără Milad al-Shehabi, un cineast care s-a filmat în cursul bombardamentelor. Noi nu suntem teroriști, nu suntem ISIS. Am cerut îndepărtarea regimului și ne-am menținut principiile, libertate și corectitudine. Comunitatea internațională este neputincioasă, iar la adăpostul operațiunilor de evacuare, regimul va continua să execute oamenii. Ce ați auzit e dovada că bombardamentele continuă. Știrile Europa FM la final. Astăzi temperaturile scad, iar vremea devine rece pentru această dată, mai ales în regiunile extracarpatice și în depresiuni. Maximele vor fi cuprinse între minus 7 și 3 grade. În prima parte a zilei e posibil să ningă slab în est și la munte. Raluca Hadmanu, mulțumim tare mult. Avem sport, ia să vedem. Auzim? Gata, acum ne auzim. Suntem în direct din Salina Pride, avem sport, Luca Pastia. Bună dimineața, Dinamo a învins-o cu 3-1 pe Gazmetan Media și în deplasare și s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei României. Toate golurile ultimului meci din Optim s-au marcat în repriza a doua. Romera a deschis scorul pentru bucureșteni în minutul 60, dar Accente a egalat repede. Buzean a înscris un autogol în minutul 77 și Nistor a mai lovit o dată în prelungiri. Dinamo și-a luat astfel revanșa și pentru înfrângerea 0-4 din campionat. FC Viitorul își menține forma foarte bună, a trecut cu 3-0 de Pandurii Târgu Jiu, marcatorii Iancu, Vână și Purece. Echipa lui Hagi, lider a Ligii 1, a ajuns la 5 victorii consecutive. În fine, Astra Giurgiu a învins-o cu 3-1 pe divizionarea secundă Luceafărul Oradea. Amintim, în sferturile de finală ale Cupei României s-au mai calificat CS Mioveni, FC Voluntari, CS Universitatea Craiova, ACS Poli Timișoara și CFR Cluj. Lui Suarez își va prelungi până în 2021 contractul cu FC Barcelona. Evenimentul va avea loc astăzi de la ora 13:30 și este promovat așa cum se cuvine. Clubul catalan a dezvăluit doar clauza de reziliere a contractului, care este în valoare de 200 de milioane de euro. Suarez va fi al doilea membru al trioului MSN care își prelungește înțelegerea cu FC Barcelona după Neymar în octombrie. El Mundo Deportivo scrie că și Messi va semna un nou contract în primăvara anului viitor. Fiorentina s-a îndepărtat la 5 puncte de zona cupelor europene din Il Calcio după ce a fost învinsă cu 1-0 de Genoa. Ciprian Tătărușanu a fost în poartă în timp ce Yannis Hagi a rămas pe banca de rezerve. Golul a fost marcat de Lazovic înainte de pauză. Fiorentina rămâne pe locul al 7-lea la 5 puncte de poziția a 5-a, ultima ce duce în Europa League, ocupată de echipa lui Radu Ștefan, Lazio Roma. Domnule, deci ați înțeles cum se face? M-am prins. Da? Da, omul, da, poți să ne mai explici o dată. Astăzi semnează contractul. Așa. Lui Suarez la 13:30, s-a anunțat de ieri pe toate site-urile. Așteaptă emisia noastră din Pride, din Salină, practic. Altfel nu vrea. Dacă avea mai mult timp la dispoziție, venea aici. Să facă de aici semnarea contractului. Tu zici că de asta n-a venit Suarez. Da. Doar pentru că am înțeles. Nu-i bai, e foarte bine. Începem și noi programul de astăzi. Hai. Fiți atenți că e important. Europa FM și noul sortiment de brânză Pride de la Hochland îți prezintă Deșteptarea, în direct din Salina Pride. Suntem în Salina Pride, vă spunem din nou bună dimineața. Pentru noi o premieră, cred că e și o premieră radiofonică, împreună cu Luca, pentru că Vlad a muncit ieri. Știi că cât a muncit Vlad ieri pentru emisiunea de astăzi? A fost absolut senzațional. Deși a permis luxul să rateze absolut tot ce am văzut noi ieri, doar ca emisiunea de astăzi să existe. Eu nu știu de ce zici că e o premieră, eu cred că au mai fost jurnaliști trimiși la Ocna de Sare. Da, dar nu s-au mai întors. Stai că deocamdată suntem aici, nu știm cum ieșim. Da, ieșe, e adevărat și asta. Dar să știi că noi ne-am plimbat ieri prin galerii pe aici, da? Am mers și cu liftul. Ați lins pereții? Nu, n-am făcut chestia asta. Da. Luca a lins pereții. Discret, nu, adică n-am stricat nimic. Deci aș vrea să știu cum se poate linge peretele discret. Deci vă rog să vă imaginați, te-ai apropiat așa ușor de perete și... Cum la modul ăsta, da, uite, avem aici. Nu ne arăși nouă? Da. Suntem într-un spațiu absolut spectaculos, foarte, foarte mare. Uite, ați întrebat câți metri cubi are locul ăsta? N-am metri vorbit cubi. De metri cubi n-am vorbit. Mii și mii de metri cubi, totul e de sare și podeaua, deci nu se poate spăla pe jos că e podeaua de sare. Dar știu, eu am înțeles că umezeala nu e bună în Salină. Da. O igrasie distruge tot. O să mai vorbim despre chestia asta. Rămâneți cu noi pentru că vrem să vorbim despre Salina Pride și să vorbim cu voi în această dimineață mai mult poate decât a făcut-o orice ocnaș din orice Salină ever. 7:18, încă o dată. Bună dimineața! Sunt eu, Moș Crăciun! Telecom îți prezintă telefonul lui Moș Crăciun la Europa FM. Iarna asta, tații numărul 1 au bonus beneficii XXL la orice abonament de mobil ales și smartphone la 1 leu. În plus, pot alege și pachetul pentru copii. Dacă ai un copil cu vârsta între 4 și 10 ani, fii printre tații numărul 1. Tații știu, tații știu, doar tații știu. Înscrie-l acum pe europafm.ro și împreună fiți atenți când sună telefonul lui Moș Crăciun. Convorbirile se aud în Europa Express la Europa FM. Pe aceeași frecvență cu toți copiii. Dacă mă ascultai, economiseai și tu ceva bani. Fără teamă că ai ratat cea mai bună ofertă. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. Vino la Altex și ia-ți mașina de tocat carne Miria cu accesoriu de cârnați și 3 site metalice la numai 112,9 lei. Pregătește bunătăți de sărbători pentru cei dragi. Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România. De sărbători, la Penny, lucrurile mici devin gesturi mari. Săptămâna aceasta ai Dalmair, cafea măcinată 500 de grame la doar 16,99 lei și bomboane de pom asortate la doar 7,9 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 14-20 decembrie, în limita stocului disponibil. Penny, știe ce ne place!